mahal, ako'y nakahandang magtiis para sa'yo. Lahat ng iyong mga gawain, ako na ang tatrabaho. Mahiga ka na lang at matulog, magpasarap ka ng husto. At saka na lang kita gigisingin sa aking mga lambing. Ligaya kong magtiis para sa'yo. Ito'y tanda ng tindin ng pag-ibig ko. Basta't ika'y masiyahan, ika'y aking pagbibigyan. At sa gitna ng kaligayahan, mauna ka bago ako. Mauna ka mahal bago ako. Sa pagkain mauna ka bago ako. At sa huling hantungan, ika'y aking pagbibigyan. Mauna ka mahal bago ako. Ligaya kong magtiis para sa'yo. Ito'y tanda ng tindi ng pag-ibig ko. Basta't ika'y masiyahan, ika'y aking pagbibigyan. At sa gitna ng kaligayahan, mauna ka bago ako. Mahal, ako'y nakahandang magtiis para sa'yo. Lahat ng iyong mga gawain, ako na ang tatrabaho. Mahiga ka na lang at matulog, magpasarap ka ng husto. At saka na lang kita gigisingin sa aking mga lambing. Ligaya kong magtiis para sa'yo. Ito'y tanda ng tindin ng pag-ibig ko. Basta't ika'y masiyahan, ika'y aking pagbibigyan. At sa gitna ng kaligayahan, mauna ka bago ako. Mauna ka mahal bago ako. Sa pagkain mauna ka bago ako. At sa huling hantungan, ika'y aking pagbibigyan. Mauna ka mahal bago ako. Mauna ka mahal. Huwag na ako.